प्यार कर इकरार कर इजहार कर इनकार कर चाहे जो भी दे सजा तुझे अपना दिल देने का मजा प्यार कर इकरार कर इजहार कर इनकार कर चाहे जो भी दे सजा तुझे अपना दिल देने का मजा और तुझे अपना दिल देने का है मजा प्यार कर इकरार कर इजहार कर इनकार कर चाहे जो भी दे सजा तुझे अपना दिल देने का है मजा हो तुझे अपना दिल देने का है मजा जब कोई लगता है दिलो जान से प्यारा उसका नजर चुराना नहीं होता है गवारा मजबूर करता है प्यार ये दिल का सौदा है यार मजबूर करता है प्यार ये दिल का सौदा है यार ये दिल का खेल अजीब है यार जीतने भी कभी होती है हार जीत हो या हार हो आर हो या पार हो चाहे जो भी हो सजा तुझे अपना दिल देने का है मजा हो तुझे अपना दिल देने का है मजा मुझे प्यार हुआ है कोई लगे अपना सा पहली बार हुआ है पाना है अब तो उसे चाहा है दिल ने तुझसे पाना है अब तो उसे चाहा है दिल ने जिसे नसीब में महबूब हो करीब में चाहे जो हो रब की रजा तुझे अपना दिल देने का है मजा ओ तुझे अपना दिल देने का है मजा प्यार कर इकरार कर इजहार कर इनकार कर चाहे जो भी दे सजा तुझे अपना दिल देने का है मजा तुझे अपना दिल देने का है मजा